biserică. Luptă, nu da-napoi, plină de Duhul Sfânt, înainte cu avânt. Luptă, biserică, luptă, nu da-napoi, plină de Duhul Sfânt, înainte cu avânt. Luptați, luptați, rugați-vă, pe Duhul Sfânt umpleți-vă, pe Domnul Iisus așteptați, cu dragoste vă îmbrăcați. Luptați, vegheați, rugați-vă, de Duhul Sfânt umpleți-vă, în Domnul azi vă întăriți, în rugăciune stăruiți. Luptă, biserică, prin vânt, furtună grea, Iisus este cu noi, niciun pas nu da-napoi. Luptă, biserică, prin vânt, furtună grea, Iisus este cu noi, niciun pas nu da-napoi. Luptați, luptați, rugați-vă, de Duhul Sfânt umpleți-vă, pe Domnul Iisus așteptați, cu dragoste vă îmbrăcați. Luptați, vegheați, rugați-vă, pe Duhul Sfânt umpleți-vă, în Domnul azi vă întăriți, în rugăciune stăruiți. Luptă, biserică, spre cer mereu priviți, chiar dacă-i lupta grea, înapoi noi nu vom da. Luptă, biserică, spre cer mereu priviți, chiar dacă-i lupta grea, înapoi noi nu vom da. Luptați, luptați, rugați-vă, de Duhul Sfânt umpleți-vă, pe Domnul Iisus așteptați, cu dragoste vă îmbrăcați. Luptați, vegheați, rugați-vă, pe Duhul Sfânt umpleți-vă, în Domnul azi vă întăriți, în rugăciune stăruiți, în rugăciune stăruiți.